Od razu lepiej dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 stycznia, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Rząd o smogu, ministrowie zajmą się pomysłami na walkę z zanieczyszczaniem powietrza. Kto po Martinie Schulzu? Dziś poznamy nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. A w tym serwisie też Waszyngton i przygotowania do inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Smog wciąż daje się nam we znaki, co prawda poziomy zanieczyszczeń na przykład w Krakowie, Warszawie, Rybniku czy Katowicach nie są tak wysokie jak ostatnio, ale wciąż są przekraczane normy. Propozycjami dotyczącymi poprawy jakości powietrza w południe zajmie się rząd. Przygotował je Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówi, że w rekomendacjach dla rządu znalazły się między innymi rozporządzenia dotyczące norm jakości paliw i kotłów, które mają wejść w życie za rok. Od 1 stycznia 2018 roku nie będzie można wprowadzać do obrotu kotłów innych, gorszych niż tej piątej generacji. W momencie, kiedy wsypiemy do nich śmieci albo paliwo gorszej jakości, po prostu się wyłączą. Rozporządzenie dotyczące jakości paliw ma określić, czym będzie można palić w piecach. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Parlament Europejski wybierze dziś nowego przewodniczącego. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Pierwsza tura głosowania właśnie się zaczyna, a zapowiada się pasjonująco, bo po raz pierwszy od wielu lat nie wiadomo, kto wygra. Zwykle dwie największe frakcje dogadywały się co do obsady tego stanowiska. Tym razem socjaliści zrezygnowali z wcześniejszego porozumienia i wystawili swojego kandydata. Sylwia Białek. Największe szanse mają przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej Włoch Antonio Tajani i kandydat socjalistów, jego rodak Gianni Pittella. Brak porozumienia sprawia jednak, że tak naprawdę wszystko może się dziś zdarzyć, zauważa dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tam, gdzie dwóch się bije, może trzeci skorzystać. Tak samo liberał, szef liberałów może zostać szefem Parlamentu Europejskiego. W opinii doktora Piotra Wawrzyka z Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli dojdzie do czwartej rundy głosowania, do której przejdzie tylko dwóch rywali, to większe szanse na zwycięstwo będzie miał kandydat socjalistów. Ekspert podkreśla, że głosowanie, którego wynik jest otwarty, działa na korzyść europejskich wartości. To było niezrozumiałe dla obywateli. Teraz po raz pierwszy mamy szansę na rzeczywistą konkurencję w walce o jeden z najważniejszych foteli w strukturze instytucjonalnej Unii. A wynik wyborów szefa Europarlamentu może mieć wpływ na pozycję Donalda Tuska. Tymczasem, jak informował w Trójce minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, były premier nie zabiega o poparcie polskiego rządu w ubieganiu się o drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. To nie rząd lansuje go na kandydata na drugą kadencję, tylko podobno on chce być podobny, bo my tego nie wiemy. No więc wypadałoby, żeby urzędnik międzynarodowy bardzo wysokiego szczebla jednak skontaktował się z polskim rządem i przedstawił swoją koncepcję, prawda? Bo my jesteśmy pytani, co my na temat Tuska, ale my nie wiemy, co Tusk chce i co i na może. Temat nas? Albo na temat nas. No tak samo. No, ostatnio zaczął krytykować. To jest niewyobrażalna sytuacja, żeby urzędnik międzynarodowy krytykował własny rząd. Pierwsza 2,5-letnia kadencja Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej kończy się w maju. Były premier może ponownie zostać wybrany na tę funkcję, jeśli poparcie udzielą mu wszystkie państwa członkowskie. W Waszyngtonie trwają ostatnie przygotowania do inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Równocześnie przybywa parlamentarzystów, którzy zapowiadają bojkot piątkowych uroczystości przed siedzibą kongresu. Na Kapitolu zakończono budowę trybun, na których zasiądą tysiące gości ceremonii inauguracyjnej. Policja i służby specjalne wzmacniają środki bezpieczeństwa, a kompanie reprezentacyjne i orkiestry ćwiczą przed uroczystą paradą. Organizatorzy piątkowych uroczystości spodziewają się ponad 800 tysięcy widzów zaprzysiężenia nowego prezydenta. Nie będzie jednak wśród nich co najmniej 31 parlamentarzystów z Partii Demokratycznej, którzy zapowiedzieli, że nie przyjdą na ceremonię. Pierwszym, który ogłosił bojkot uroczystości, był działacz na rzecz praw czarnoskórych Amerykanów, kongresman John Lewis, który określił Donalda Trumpa mianem nielegalnego prezydenta. Uważam, że Rosjanie pomogli w wyborze tego człowieka. Wypowiedź Johna Lewisa sprowokowała Donalda Trumpa do ataku na kongresmena na Twitterze. To skłoniło innych kongresmenów z opozycji do przyłączenia się do bojkotu. Większość demokratów weźmie jednak udział w inauguracji, która jest symbolem pokojowego przekazania władzy w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Uczniowie z Pomorza, Śląska, Podkarpacia, Lubelszczyzny i województwa łódzkiego mają ferie i odpoczywają od lekcji. Organizatorzy wyjazdów w góry tymczasem szukają sposobów na to, jak odciągnąć ich od smartfonów. Coraz częściej podczas kolonii dzieciom zabiera się komórki na czas wspólnych zajęć. Chodzi o to, by najmłodsi poznali świat poza siecią. Ustalamy godziny, kiedy dzieci korzystają z telefonów. No a poza tym leżą u nauczyciela albo gdzieś w pudełku telefony złożone. Jak dzieci reagują na te godziny, w których są odcięte od smartfonów? Jeżeli dzieci rzeczywiście są zajęte, no to rzeczywiście są w stanie zapomnieć. Natomiast no, są dzieci, które są ewidentnie uzależnione i którym tego brakuje, gdzie nawet palcami cały czas ruszają, tak jakby chcieli SMS-ować. Ale jak dodaje Krystyna Marciniak z Domu Harcerza w Krakowie, dzieci mają możliwość skontaktowania się z rodzicami na przykład codziennie wieczorem. To był serwis Trójki. Czas na sport. Michał Gąsiorowski. Plan jest jasny, to będzie mecz dnia, a po nim najważniejszy mecz dla nas. W Australian Open na kort centralny wyszli dokładnie w tym momencie Novak Djokovic i Fernando Verdasco. Szykuje się naprawdę piękny pojedynek, po którym na tym samym korcie pojawią się Agnieszka Radwańska i Cvetana Pironkova. Dodam, że wcześniej swoje spotkania wygrali m.in. Rafa Nadal i Miloš Raonic oraz Serena Williams i Dominika Cibulkova. I że niestety odpadła Magda Linet, która przegrała do 5 i do 4 z Mandy Minelną z Luksemburga. Szkoda, bo zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. W Mistrzostwach Świata Piłkarzy Ręcznych Polacy powalczą już tylko o honor. 3 porażki w 3 meczach przekreśliły szanse na awans do kolejnej fazy. Z Rosją przegraliśmy 20-24. Już początek był fatalny, bo bramkarz Rosjan obronił 4 z 5 pierwszych rzutów, przyznaje Tomasz Gębala. No to podłamuje, podcina skrzydła trochę. No, niestety tak się stało. No, nie możemy nic z tym zrobić, już teraz jest po meczu, po ptakach. W obronie nie było aż tak źle. Adam pomagał z tyłu i zostało tylko wykończenie tych akcji w ataku właśnie. Ale skuteczność szwankowała, a Wadim Bogdanow bronił jak z nut. Ну, добра гра була в обороні. Гадали з тренером, побачили дуже відео. То потрібно було зробити свою працю, грати свою гру. Ну, где-то трохи фарту було. Направду, ну, я вим, як з колегами грати, з клубу. Bo przecież na co dzień Bogdanow gra w naszej lidze. Teraz przed Polakami jeszcze 2 mecze grupowe z Japonią i Francją i byłoby miło, gdyby chociaż ten najbliższy udało się wygrać. W NBA był wyjątkowy dzień. Martin Luther King Day. Mecze rozgrywano wcześniej tak, by mogli je zobaczyć kibice w Europie. Washington Wizards pokonali Portland Trail Blazers, wygrywając 12 z kolei mecz przed własną publicznością. Marcin Gortat zdobył 6 punktów, 6 zbiórek i 2 bloki. Poza tym mistrzowie przegrali z wicemistrzami. Golden State Warriors pokonali Cleveland Cavaliers i to aż 126-90. I na koniec krótko o rosnącej wielkiej gwieździe. Tak się przynajmniej wydaje. Francuska Heather Arneton ma zaledwie 14 lat i skoczyła w dal 6 metrów i 57 centymetrów. W historii lekkiej atletyki tylko 2 zawodniczki poniżej 18 roku życia uzyskały lepsze wyniki. Niemka Heike Drexler 6,58 oraz Rosjanka Anu Kaliurant 6,61. Warto zapamiętać. Francuska Heather Arneton. Poranek pochmurny, na wschodzie nadal utrzymywać mogą się mgły, w ciągu dnia możliwe przejaśnienia, a opady śniegu głównie w południowej części kraju. Najcieplej dziś nad morzem, tam słupki termometrów zatrzymają się w okolicach zera, -1 na zachodzie, -2 w centrum, -6 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 3 produktów do zabudowy Whirlpool. Płyta indukcyjna, piekarnik i mikrofala. Za jedyne 3957,30 zł. Oszczędzisz 10%. MediaMarkt.pl. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna się stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Loreke, ore loreke, kahate, aya hele. Poznaj Azję, odkryj jej różnorodność i spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w super cenach w Lidlu. Bo już teraz mleczko kokosowe jedynie za 3,49 za 400 ml. Tak, tylko 3,49. A chrupiące sajgonki różne rodzaje, tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. Może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach.

Co dzisiaj w naszym programie? Oj, będzie niespodzianka. O 9.30 informator ekonomiczny. Uwaga, Wiktor Legowicz wraca. Katarzyna Stoparczyk, dzieci wiedzą lepiej, kwadrans przed godziną 10. Dzisiaj kim są dziadkowie? Płyta tygodnia DXX. Wiem, że się Państwu podoba. Proszę powalczyć tuż po godzinie 10. Za kwadrans 11 fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. I po 11 piosenka dnia The Shins, Name for You. A potem instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń. Na koniec powieść Joanny Bator, Rok Królika. I tak będzie do 12. Orkiestra Pola Moriata i to będzie ciąg dalszy piosenek, których dawno nie słyszeliśmy. Stared at the ring finger on her hand. I wanted her to be a big PM Dawn fan, but I have to. put it right back with the rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you spin me out. The Drift on Memory Bliss. Tak, w oparciu oczywiście o True, grupy Spandau Ballet, piosenki, których dawno nie słyszeliśmy. Jeszcze kilka takich się dzisiaj pojawi. 21 minut po godzinie 9. Teraz o Laura, a potem Plan B. I am a growing force you kept in place. I am a tree reaching for the sun. Please don't hold me down. Please don't hold me down. I am a rolling wave without the motion. A glass of water longing for the ocean. I am an asphalt flower breaking free, but you keep stopping me. Release me. Yourself from with a roof.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. To już po raz 47 w szwajcarskim Davos spotkają się najbardziej wpływowi ludzie na świecie. Był pan tam kiedyś? No właśnie, niestety nie byłem. Natomiast ja przypomnę, że pana kolega redakcyjny, Andrzej Krzysztof Wróblewski, niestety nie żyjący już, a mój gość w Informatorze, on uwielbiał tam jeździć, pamięta pan zapewne. Brał zawsze narty. No tak, ale do Davos jeździ się nie na narty, akurat w przypadku forum. To jest jednak miejsce, gdzie się nie odpoczywa, tylko ciężko pracuje. No, motyw przewodni w tym roku to elastyczne i odpowiedzialne przywództwo. No właśnie, to jest to przywództwo, to jest, zdaje się, w tej chwili dosyć istotny problem, bo ono nam się zmienia i chyba złym sygnałem jest to, że do Davos w tym roku nie przyjedzie nikt, kto reprezentowałby nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a no to właśnie jest dla światowej gospodarki i w ogóle ładu światowego największe pytanie, co teraz będzie, jak się będzie zachowywał nowy prezydent i co z tego wyniknie. Nam rzeczywiście jest parę takich tematów, o których będzie się dyskutować. Zawsze Davos to była takie miejsce, gdzie się szukało jakichś rozwiązań, czy nawet jakieś zadawało się pytania o przyszłość świata, o przyszłość gospodarki. No, ciekaw jestem, jak ta przyszłość będzie wynikała z tych... prezydent Chin przyjeżdża. Tak, prezydent Chin i nasz wicepremier Morawiecki ma też mieć kilka wystąpień. No, będzie tam sporo ludzi dosyć ważnych dla światowego... Znaczy, tak mówi, że Chiny biorą Davos. No tak, rzeczywiście Chińczycy starają się być a jak Amerykanie jeszcze, że tak powiem, zostawiają mi wolne pole, to tym bardziej. Normy jakości dla nowych kotłów i paliw, lepsze ocieplanie budynków, dotacje do ekologicznych pieców i tak między innymi rząd chce walczyć ze smogiem. Mówimy o tym bardzo dużo od wczoraj, a dziś rząd właśnie zajmie się tym problemem. Nie przepadam za sytuacjami, w których taka jest reaktywna polityka. To znaczy, że jest jakieś zdarzenie, zaczyna się dyskusja i wtedy się szybko szuka jakichś rozwiązań i chodzi o to, żeby pokazać, że rząd nie zostawia sprawy tak samej sobie. Problem smogu istnieje od bardzo dawna. I to jest problem, na który się składa wiele elementów. I oczywiście wtedy, kiedy zaczyna nas wszystkich dusić i to wtedy zaczyna się myślenie, jak to zlikwidować. Ale kiedy szuka się jakichś rozwiązań, na przykład kiedy organizacje pozarządowe prowadzą jakieś akcje, czy na przykład samorządy, tak jak w Krakowie, próbowały ograniczyć używanie węgla, no to się natychmiast zaczyna robienie szumu, że jak to, że węgiel, nasze podstawowe paliwo, że górnicy się nie zgadzają. No niestety, jest tych elementów, które powodują smog, wiele i to jest oczywiście kwestia tego palenia byle czym, samochodów, zwłaszcza diesli w bardzo marnym stanie, no i urbanistyki, która nie powoduje, że się niecki takie tworzą, no i to wszystko razem powoduje. Doraźne poczynania to mało zrobią. Nie, mało zrobią i nie sądzę, bo to natychmiast się zaraz zrobi problem właśnie, dlaczego się zabrania ludziom palić, kiedy jest zimno. Panie Adamie, coraz więcej krajów handluje swoimi obywatelstwami. Najdrożej jest we Francji. Trzeba zainwestować 10 milionów euro, żeby otrzymać paszport. Tak, to są takie, to się nazywa obywatelstwa inwestycyjne. Rzeczywiście jest coś takiego, że w niektórych krajach można z grubszym portfelem przyjechać i zostać obywatelem albo uzyskać prawo stałego pobytu i często to są tak zwane te elementy tak zwanej optymalizacji podatkowej, ucieczki z własnego kraju, gdzie są z jakichś powodów lepiej nie płacić podatków, czy w ogóle tylko lepiej... Te miliony trzeba mieć. Tak. I to wiele krajów robi, to nie tylko to na przykład, no Węgrzy na przykład Węgrzy, też mają, tak. Mają tam jest chyba, o ile pamiętam, chyba 500 000 euro trzeba zainwestować w obligacje rządowe albo w inwestycje. Malta, Cypr, rzeczywiście jest, nawet wie pan, jest takie państewko St. Kitts and Nevis, to ono się teraz stało słynne jako San Escobar, ale to jest jedyny kraj, który przyjmuje inwestycje w bitcoinach, czyli w tej kryptowalucie. Aha, no tak. Także różne są sztuki. Co będzie u nas robiła słynna amerykańska agencja detektywistyczna Pinkerton? Potrzebna nam do szczęścia? Pan się zajął tym tematem. Tak, bo zająłem się tym tematem, ale trochę tak właśnie ze względów sentymentalnych, ponieważ każdy, kto kiedyś trochę się, nie wiem, czy ty oglądał westerny, czy czytywał jakąś detektywistyczne, dawne jeszcze Sherlocka Holmesa na przykład, no to tam się pojawiają agenci Pinkertona. To jest taka słynna agencja detektywistyczna, która już właściwie stała się w tej chwili elementem takiego większego koncernu ochroniarskiego, ale rzeczywiście ona się pojawia w Polsce i będzie tutaj z Polski będzie zarządzała swoimi sprawami. A tak mówiąc na poważnie, no to jest oczywiście pytanie o kwestię bezpieczeństwa prowadzenia biznesu. Okazuje się, że dzisiaj w biznesie często można paść ofiarą jakiegoś oszustwa, jakiegoś firmy słupu. Wiadomo, są karuzele VAT-owskie, różne rzeczy. I ci detektywi to nie są już tacy, jak to kiedyś właśnie w XIX wieku szukali tych tam jakichś bandytów na Dzikim Zachodzie. Oni dzisiaj bardziej koncentrują się właśnie na rozgryzaniu takich biznesowych problemów, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Panie Adamie, szkoda, że wśród tych 8 najbogatszych ludzi na świecie, którzy mają tyle, co połowa ludzkości, mówi się o tym od wczoraj, szkoda, że nie ma Polaka. Wziąłby nas wszystkich na utrzymanie. No, jak pan sobie wyobraża, że najbogatsi ludzie na świecie mają właściwie na celu tylko branie kogoś na utrzymanie, to właściwie zawsze jest pytanie, czy to nie my ich utrzymujemy jakiś właśnie, czy to nie dzięki nam oni są najbogatszymi ludźmi na świecie. No, jest rzeczywiście problem. Nie wiem, czy nie trochę niewyolbrzymiony, bo to rzeczywiście działa na wyobraźnię, natomiast... Niesamowicie. Tak, no niektórzy, na przykład Leszek Balcerowicz twierdzi, że to jest troszeczkę, że tak powiem, demagogiczne hasło, ale rzeczywiście no, zaraz się pojawiają hasła, że jakby ich docisnąć podatkami, no to wtedy rzeczywiście możemy nie byśmy ich płacić. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. To jest ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz potężnego i niezawodnego Volkswagena Craftera w cenie już od 90 980 zł netto z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 0,1%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut 10.

Jerry Glazer za 14 minut 10. Dzieci wiedzą lepiej. Czy wy wiecie, kim są dziadkowie? Mój dziadek budował kiedyś taki murek, robił taki domek z drewna i się nie zawalił. Jeszcze robił dla nas tą sralnię robił i... Co zrobił? Sralnię, bo mój dziadek urodził się miły. A pani wie, że zęby mu nie wypadnęły. Są bardzo czyściutkie, złote nawet. Z daleka błyszczą, bo on je myje całymi dnami, nawet jak nie jest jutro. Może je nosić w kieszeni. Nie, nie wypadnęły. No można. Nie można. Można, moja babcia ma. Wyciąga. Naprawdę. A kiedy człowiek staje się dziadkiem albo babcią? Jak ma już dużo lat. Ile? 35. To dużo? Tak. Mój dziadek tyle ma. Ja mam lata 3,5. I też już jestem duży. Spójrz. A stanąłem. A kim jest babcia? Babcia to jest taka stara dziewczynka. Moja babcia ma przecinki na cielu. Mama też ma przecinki. Przecinki? Takie zmarszczki. Tak. A gdzie ma? Na cielu. A wiecie, co to takiego jest? Ale co? Emerytura? Emerytura, ja znam. Temperatura? Znam, ktoś z tak do góry, jaka jest wysokość tego stopnia. Stopnia? Mhm. A ja mam dwóch dziadków i dwie babcie. Ja też mam dwie babcie i dwie dziadki. A do czego człowiekowi potrzebni są dziadkowie? Do odwiedziny. Jedzie się, tak? Tak, tak, tak, tak, tak. Odpina się pasy, potem wychodzi się z samochodu, potem wchodzi się do domu, no i potem wita. Cześć! I już. A kiedy ludzie stają się dziadkami? No nie wiem. A ty wiesz? Tak. No to powiedz. W jesień, jak spadają liście z drzewa i na dworzu robi się staro. Jak się robi? Staro. A jakie życzenia złożycie babci i dziadkowi już niedługo? Jakieś prezenty. Babci na synik, a dziadkowi dwa zakładki. Ja kocham babcię i dziadkę. A masz życzenia jakieś dla nich? No, nie mam w ogóle. Mam kłopota. A może ulepić bałwanka, ty głupoto mała? Nie jestem głupota. A ja mam jeszcze ostatnie życzenie dla babciów. Bardzo dużo zdrowia i bardzo dużo zębów. No właśnie, to jest bardzo dobre życzenie. Katarzyna Stoparczyk, Dzieci wiedzą lepiej. Za 11:10. Znajdował cię mój list. Zaczynasz chwytać, czym mój list potrafi być. Spaliłaś większość z nich, a resztę czytasz znów. czeka już. Do niego napisz list. To Renata Przemyk. Za 7,5 minuty godzina 10. Kartka z kalendarza. Dzisiaj ma urodziny Paul Young, a to jest jego numer jeden w Ameryce z 1985 roku. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Electrolux. Wąską pralkę i zmywarkę do zabudowy za jedyne 2705,60 zł. Oszczędzisz 5%.